أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هر کله چې قوم حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دروغجن کړو نو علیہ السلام تو سلام اللہ تو جڑاؤ فریاد اکڑل رب انصرنی بما کذبون. اللہ است زما امداد وکیو بس مال و زما تابدار دا نجات را کی او چکم نا فرمان دی نو اللہ تے تبا کی نو سوال اللہ قبول کرو. فاوحینا الیہ حکم و کمونگا حضرت نوح علیہ السلام و سلام تا اس اللہ حکم و دکی چی کشتے جوڑ اکڑا خپلم پا کی سور شو خپل تابدارم پا کی سوارکا نخد عذاب و توم خی چید عذاب نخب سوی. اللہ رب العزت فرمائی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نُحُكُمْ كُرُمُنْغَا إِلَيْهِ دَتَا یعنی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام تا. علماء ویچ نمی عبداللہ خو نوح داد نوحی ندے نوحوے لکی کی جڑاتا. حضرت نوح علیہ السلام بد قوم پا حالت باندے ہر وقت جڑا کولا زکی یورز دور دینا نہ نیم سوا کالے مسئلہ بیان کڑا پنزوس کم زر کالے مسئلہ بیان کڑا او یو یو پسلاڑو پجرگو پسلاڑو دشپی و پسلاڑو دورزی و پسلاڑو او ٹولو تے مسئلہ بیان کڑا خوچا ان منلا. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا لگا سور نوح پینزم آیات کی اللہ ذکر گئی اویل حضرت نوح علیہ السلام رب و رب زما انی دعوت قومی یقیناً زچی ما دعوت ورکو قوم خبلتا لیلا و نہارا دشپے او دورزی زک نبی علیہ السلام توم حکم دا اللہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم توم حکم دے خبریو چے پاس میدان توزو بیان او کدی خلقو تا کدش پی بیان کولی او کدورز بیان کولی تقریباً ہر یو پیغمبر توم دغا حکم او زکخو حضرت نوح علیہ السلام جڑو فریاد اللہ تکی. قال اویل نو علیہ السلام ربی و رب زمان انی دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ دشپی و بس لارم دورز و بس لارم بیان موتوکڑو فلم یزدہم دعائی الا فرارا نزیات نگدوی لر زمان بیان مگر تیختا اللہ سمر جز بیان زیاتوم دمر دوی تیخت زیاتی اللہ سمر جز بیان زیاتوم دمر دوی مخالف زیاتی وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم حضرت نو علیہ السلام نہ نم سو کال پس اللہ تکار گزاری بیانی وانی کلما دعوتهم او یقیناً زو ہر کلا چ دعوت ور کم دویتا لتغفر لهم دید پارا چ بخنو کی دویتا جعلوا اصوابعهم فی آذانهم نو گر زید وی گت اخبلی پا غوگو نخبلو کی اللہ زچو تا بیان کو ماز ول دعوت ور کم چه اے قوم راشه دا اللہ نبخنو غواڑے چه اللہ دا تبخنو کی ٹول گناون برت معاف کی خپل مخالفت زما مخالفت برت معاف کی ساکار توب وستل دیو دا رب کار بخن کول دی نو یا اللہ زچی کل دا بخن دعوت ورکم جعلو اصوابیہم فی آزانیم و دمر بد قسمت ری چپ غگنوں کی گوتے ور کی واستخشوا ثيابهم اوزان پٹ کی بخبل جاموں کے اللہ مخن پٹ کی او زمان روان شی واسروا واستكبروا استكبارا او کشی کی دوی زان غٹو گڑی بغٹ گنلو سرام اللہ زمان دخوان او کشی گلاڑ شی او تکبر کی ثم انی دعوتهم جہارا بیا یقیناً ما دعوت ورکو دویتا جہارا پتی زبان دی اللہ پتی زمیو تا دعوت ورکڑو ثم انی آلنتو لهم و اسررتو لهم اسرارا بیا یقیناً ما اعلان نوکڑل دویتا یو میدان کی میلان اکڑو نبل میدان کی میلان اکڑو اسپتال کی میلان اکڑو بازار کی میلان اکڑو ہر زی کی میلان اکڑل ثم انی اعلنت لهم بیا یقیناً ما اعلان اکڑل دویتا نمی بازار اکتو نمی منڈائے اکتا اعلان نمی اتا اکڑل وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا او جرگی میو کل دوی سرا اسرارا پٹی پٹی جرگی اللہ یو یو بس لارمو بیان میو توکڑو اللہ اعلانونا میو توکڑل اللہ جلسی میو توکی اجتماعگانی میو توکی اللہ دشپی و بس لارم دورزی و بس لارم سنگ فریاد کئی حضرت نو علیہ السلام نہ نیم سو کال بیان کڑے دے قسم پا اللہ زیم سڑے سورے نو شروع کی نو مخ کی بتلان نشی چی دے نو علیہ السلام دا فریاد سڑے ووری چی نہ نیم سو کال فریاد نکولو خوچی کلا نہ نیم سو کال تیر شو نو سڑے والا خلیل راوستو نو بیا اللہ تا شورو شو واقعی مفسرین ذکر کئی لکہ اندی سورے نوح کی اللہ آخرہ کی ذکر کئی چی یا اللہ نہ پیدا کئی دوی مگر وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ یو کور دا کافرانو آباد مپرے دے نبیاوی انکا ان تذرهم یدلو عبادکا ولا یلیدو الا فاجرا کفارا اللہ کو چی پیدا کی گی تنو بیمانوی اللہ جی پیدا کی گی تنو بیمانوی یو کور دا کافرانو آباد مپریدا وی خیرے بننکے حضرت نوح علیہ السلام خیرې کړي دي کني دي کړي راضی او ستا کور نروانی ستا ماشومان وجنی ستا خزی وجنی بوډاګان وجنی پتا باندې بمبارې کوي او تو ته بیا هم خیرې نه کې کنور خیرې نه کې خو دومره خوګه چې الله له طاقت ختم کې دومره خوګه کړ خو دې بالکل زبرګ دی وای نه خیرې بوت نه کې مونږ وایو زم مکو وطن چې ته مجاهد ته دعا نه کې او کافر ته خیرې نه کې نه ته بس کې ها سبا کې بیا خدایو نیم دی لو نری ناګه چې یو نه د بانګ ویلوی نه داګه دا چولوی او نه د بانګ د ویلوی دا د هیلو نر دی. حضرت نوح علیہ السلام تو سلام مفسرین ذکر کئ اوه مواقعه تا ها نوح علیہ السلام تو سلام یو ځل لاړو یو تن بیمار شو داغه تپوس لاړ نوح علیہ السلام تپوس لاړو جزه کی دی چې په د اخر وخت ایمان وروړي هغه بچو ته وی بچو لګ میرانیخ کې چرانیخ کړو وی بچو راشه خواته را نږدې شه نوسی او بچی غونډه راجه مکړه نو علیہ السلام زړه کې خوشاله شو چې زه دی بو ته وی چې بچو زم ایمان وروړم او تاسو ایمان وروړې د دې نو خبرو مې هغه ته بچو دا سړی او پیژنې دا دومره وخت په ما خواري او که خو زه دوکه نه کوم غره تاسو دوکه نه کی نو علیہ السلام تو سلام وی رب انصرنی بما کذبون بس اللہ استی تبا کی بس او دوی مواقع علماء دا ذکر کئی چی نو علیہ السلام میدان کی ولاړ دے تقریر کئی او خلق گٹی رو جدی کانی رو جدی او نو علیہ السلام پیولی او وین پیرا روانی دی یو سڑی سر بچے پا اوگا باندے ناس دے او تی بابا دا سوک دے او یرا داغا سڑے دے نو چې وڅ سوا یوق او یوس او نصر نمنی وی ښا زمونږ باباګان نمنی وی ا وی مالم یو کانه راچی ویلم اغل امکان ورکو هم په گزارو کو چې نو علی سلام اولیدنو سوال وکو چې یا الله بس اس ټول تبا کې او ته زما امداد وکې نو حکم وتا الله کو چې اس کیشته جوړه کا نخره دی وجه عذاب دسره سیلاب برازی طوفان برازی پوشه به فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ نُوكُمُ كُمُنْغَا نُوَ دِنْ سَلَانْتَا أَنِسْنَا الْفُلْكَا چِ جُوڑَكَ كِشْتَي لَرَا أَنِسْنَا الْفُلْكَا چِ جُوڑَكَ كِشْتَي لَرَا بِعَيُنِنَا زَمُنْ پَحِفَاظَتْ كِي دانا جی زمون پسترگو کی پسترگو کی بس انگا کشتے جوڑے نانا بِعَيُنِنَا زَمُنْ پَحِفَاظَتْ كِي وی پلان کی خانا دے گاڑی تلق خیال کوا وہی سازه زما دستر گڑوان دے دے اس مطلب جو زما پا حفاظت کے دے زما تخکاری زمونگ پسترو کی یعنی زمونگ پا حفاظت کے چھے جوڑک گشتے لرا بیا یونینا زمونگ پا حفاظت کے وواہینا زمونگ پا حکم باندے زکا حکم دا اللہ چھے گشتے جوڑکا فیزا جا امرنا پس کل چراشی عذاب زمونگا وفارت تنور نخد عذاب بسی وفارت تنور او جوش ہوئی تنور تنور پہ جانے انگلیش کی مدت تنور ہوئی اردو کی متوئی پختو کی متوئی فارسی کی متوئی عربی کی متوئی عرجبہ کی مدت تنور ہوئی وفارت تنور او جوش ہوئی تنور تنور پہ جانے روٹے چپہ کے پخائی اس پاغی کے خو اور بدی کی کنا وہ بخو پکی چرتا نہیں دی روتے اللہ رب العزت وطا نخ ذکر کہ چھے تنور تا گورا چھے کلا پا تنور کی اوبو جوش او حلو اوبو پکی رواتے نہ بس کشتے تا خیجا نخ رضی دا چھے عذاب راغو وفارت تنور او جوش ہوئی تنور نسو کا فسلک فیہا سوارک بدی کشتے کے من کل زوجین اسنینی دار قسمہ جوڑو دو دونا دار قسمہ جوڑو دو دونا سو مطلب شو بازی خلق ہوئی بازی خلق ہوئی نور سلام تو سلام تا اللہ کو مکڑو چہرہ در طول زنگل زناور پا کسوارا کا در طول زنگل زناور نا دا سمر کشتے ہو دا سمر کشتے ہو وسړیو مراد ته هغه فالتو ځناور دي. فالتو ځناور به جنې کوم چې کور کې سړې ساتي، دغه ځناور ته مراد دي چې دې کې څوک دوته سواره کا، یعنی نر او ماده. ځکه وروسته دنیا بیا ټولر سره الله تباه کړی دی، وروسته دنیا بیا الله آباده کړی ده عمده دوی نه بیا نه. ځکه ورته وایي چې تم پکې سور شو خپل تابعدار. او د نوح علیه السلام سره څو کسانو، څو کوئی اویو و څو کوئی اتیو. صحیح قول دا دی چې یو حضرت نوح علیه السلام او درې زامنو حام سام او یافس، حام سام او یافس. او دغه رنګه درې انګیان دی وی، درې سوی انګیان دی وی، انګوریان چې وته وي. نور یو زوی کنعان او خزا، دا دوانه په عذاب کې تباه شوی دی. خان زوی سورې یونس کې تاسو مکالمه اوریدلې وا، اسوره هود کې کوم سورته سورې هود کن سورې هود کې تاسو تم نیا د الله بندیان تاسو نور بدلاټ شه وس پرې دند سي. سورې هود کې غالبا تیر شو چې حضرت نوح علیہ السلام تو سلام ته الله رب العزت، نوح علیہ السلام الله رب العزت ته وای یا الله دا بچي خو زما د اهل نو او ستا واده وا. کوم سورته سورة هود 45 نمبر آیات کې تیر شو. نو چې یا الله دا بچی خو زما د اهل نه دی کنعان، او ستا واده و چې تا او ستا اهل نه نجات ورکوم، نو زما دا زویری ولې تباه کو؟ نو الله ورته وایي انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، دی ستا د اهل نه نه دی ځکه د عمل نیک نه دی. ستا عقیده او د ده په عقیده کې ډیر فرق دی. ته مؤمن مسلمان او دی کافر او مشرک دی، دی مې ځکه تباه دی ستا د اهل نه نه دی. نو زوی پکې هم تباه شوی دی. نوح علیہ السلام به ته وي راځه بچی کشتی ته روخېږه چې بچ شي، او ته وي بابا غر ته به وخېږم غستا کشتی ته نه خېږه. نو هغه هم پکې تباه شو او ښځې پکې هم تباه شوې ده. الا امرأته کانت من الغابرین، داسې آیات تیر شو. خزے دا پازام کې د پاتې کېدون کې نوا خزے امتبا شوا. دلته وایي نو درې زامن درې انګیان دی، یو حضرت نوح علیہ السلام وا اهلک نو سواره کا بجې کشته کې دار قسمه جوړو دوا نه کل عرفی دی. ها دانه چې کل حقیقی دی، بس ټول ځنګل کې وګرځو چې سره تخکاری مار او لړم او چیندخ او هر یو شی ته عقل منی لکه اقل منی. فصلوک فیا ډیر زناور داجری مونږ بلیدلیم نیلا لیدلیم نی ډیر داجری چې مونږ لیدلیم ندی. فصلوک فیا سوارک بدی کې من کل زوجین اسنین، دار قسم جوړو دوا نا یا دار قسم جوړو نا اسنین دوا دوا. واهلک او تابیدار خپل اهل نه مراد تابیدار دی. خان دانه چې دا اهل نه مراد خاندان دی، ځکه که دا اهل نه مراد خاندان دی نو بیا ښځه او زوی ولې تباه شوي دي؟ پوهېږې په خبرو کې؟ نه پوهېږې. خو دلته دا اهل نه مراد څه دي؟ تابعدار دي. آل النبی اتباع ملتی، آل د نبی علیه السلام څه تابعدار د نبی علیه السلام. واهلک او تابعدار ستا الا من سبق علی القول منهم، مگر مسور و مسوک چې ثابت شو په دوی باندې حکم د عذاب مین هم د دوی نه. یعنی تر اوسه چې چا نه ده منلې، بس هغې پکې اوس مسوره وه، که اوس ایمان هم روړي نو بس مسوره وه کشته کې هغه ابه تباه کېږي. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، د عذاب په وخت کې به ایمان فایده نه ورکوي. خان ایمان بالغیب فایده ورکوي، ایمان بالمشاهده فایده نه ورکوي. چې په سترګو یو شی وویني او بیا په ایمان روړي نو دا فایده نه ورکوي، بلکه چې په غیب ایمان راوړي نو دا فائدہ درکوي. ولا تخاطبنی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا الذین یؤمنون بالغیب. وای خان د مؤمنانو صفت سوې ایمان بروړي په غیب باندې. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درخواست مکو ماتا په بار دا کسانو کې چې ظالمان دي. ظالمانو باره کې ماته درخواست نه کې چې یا الله خیر دې مهلت ورکې، نه نه بس تباه کوم. انهم مغرقون، یقینا دوی دې غرقېدونکي. فاذا استویت انت، پس کله چې بر اوس ودا دب خي. فاذا استویت انت، پس کل چی برابر شتم ومن ماکم اوان سو چی تاثر دیم علل فل کی پا کشتے باندے تو استا تابدار کشتے توخی جو برابر شے نسو آیا او قوم دے تبانشی نسو آیا انا للہ و انا الیہ راجعون دو آیا ڈھیر بدکار شا دا سی نو پکا دا سی ہوئی اللہ و دسو یو گو رخا کل چی تو استا ملگری پا کشتے برابر شی تو استا ملگری نجات عمومے ولی بچا تو استا ملگری نجات عمومے او دشمنان دے تباشی قوم دے تباشی قوم کی سوک سوکو خزبا کنا زویو کنا تربو روارا بو ماما بو خرائے بو تربور بو او با کنا بو لکا کنا زموستا دی صرف نو علیہ السلام مکر خپل خپلوان بکی اوم تبا کی گی نا اللہ و تعوی جی تو استا ملگری نجات بو میں او قوم دے تباشی نسو آیا فقل الحمد للہ الذی و لائق دا حمدن دے اللہ غزات نجانا من القوم الظالمین چی بچ کو منگا دا قوم ظالماننا سوئے الحمدللہ ویا دشمن چلے تباشو نا الحمدللہ ویا دانا چی توے مشرق و بدتی چی مرشی نا الحمدللہ ویا اکثر اخبار کیوں گو رو پلان کیزے کہ دمرا امریکانیان فوجیان مرشو نمو الحمدللہ یا اللہ شکر الحمدللہ ویا دانا چی زیم ڈیز برگان بوی دیر بدشو دیر بدشو دیتا جوڑا جو چا دعوت نو رسولی فقل الحمدللہ الذی وایا لائق دا حمدن دے اللہ غزات نجانا من القوم الظالمین چی بچ کو منگا دا قوم ظالماننا الحمدللہ وایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین انعام 45 کی تاثرستیو پریکڑے شمون دا قوما کسان جی ظالمان دی اور لائق دا حمدن دی اللہ غزات چی رب دا مخلوقان تو دے دشمن دی تباشن الحمدللہ ویا وقر رب انزلنی اس دعا و تخی چی کلا نجات عمومینو الحمدللہ ویا خدا غین پس بیا سوکا دا دعا ویا وقر ربی اوائے پیغمبر علیہ السلام ربی و رب زمان انزلنی کس کے مال را منزلم مبارکن زید کو زیدو دا خیرتا وانتا خیر المنزلین او تیغ ورد کو زنگنا اللہ پا بہتر زیبانی ما کس کے وستوت علی الجودی مخ کے تاثر اس کیوں اندغ سور حود کے تاثر اس کیوں وستوت علی الجودی او برابر شو کشتے یعنی ادرے دا کشتے پا جودی غربان دے ال تکشتے ادرے دا او جنو علیہ السلام تیرا کو زیدو نسی ویلے وقر رب انزلی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین پس سفر چیزی کم دعا بوئے سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و ان الى ربنا لمنقلبون او سفر نہ چراشن سبوئے رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين دا دعا دا خان سفر نا درار سیدو دا واپس کے دو کم دوار دا رب و رب زمان انزل لي کس کمال را زید کس دو دا خیر تا وانتا خیر المنزلین او تی غرد کزو ان کنا یقیناً بدے کے لا یاتن خام خام نخد عبرتی نخد عبرتی پا کیوں لی دی او دیری دی چچا اللہ یو منلو بخبل ذاتو صفاتو کی طول اقسام دے عبادت اللہ لوکڑل نو انجام تے او گرا اللہ نجات ورکو لکا نور سلام و دا غمل گری او جے چاو نمنل نو انجام تے اگر اللہ تباکڑل انہم مغرقون نو یقیناً پدی کی خام خان نخیلی دا عبرتو و ان کننا لمبتلین او یقیناً یومنگا خام خان امتحان کو ان کی اللہ و امتحان بز خام خان کو نو چکل امتحان رانشی نو چکم امتحان کے کامیام شو ناغه به بیل شي او چې کم ناکام شو ناغه به بیل شي چې کم کامیاب شو ایله به نجات ورکم او چې کم ناکام شو ناغه به تباہ کم او دغرنگ ختم بے کم لکہ دا نوح علیہ السلام قوم میں جی تباہ کو نا بدی آیاتونوں کی دلیل نقلی ذکر شو دا حضرت نوح علیہ السلام نا راتن کی سبق کی انشاءاللہ دلیل نقلی اجماعی بوایو سبوایو دلیل نقلی اجماعی یعنی دا طول انبیاؤنا پا یو ظلبان دی اللہ دلیل نقلی ذکر کئی چی ہر یو پیغمبر کا قوم تراغلے دیں نون دا یو خبر اکڑے چی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو انی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو افلا تتقون چی طول اقسان دی عبادت یو اللہ لوکے نور انشاءاللہ بھی ہوئی.